أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، evet. Bugünkü dersimizde inşallah mesbuk kişinin namazı ve mesbuk olan kişinin namazının ahkamı hakkındaki babı işleyeceğiz. Bab fil ahkami allati tetaallaku bil mesbuk. Mesbuk olana taalluk eden, mesbuk olanı ilgilendiren hükümleri içeren bab. Mesbuk demek, yani namazın herhangi bir kısmını kaçıran ve daha sonradan imama yetişen demek. Mesela diyelim ki imam farz namazı kılıyor. İmam farz namaza başladıktan sonra işte herhangi farz namazın herhangi bir yerinde gelip imamla beraber namaza yetişen insana mesbuk deniyor. Tabi normalde fıkıh uleması mesbuk kelimesini tanımlarken farklı farklı yönlerden olaya yaklaşanlar olmuş. İşte mesbuk, lahik, mudrik diye ayıranlar, mesbuk kelimesine farklı farklı manalar yükleyenler olmuş. Yani nerede yetişirse mesbuk olur, nerede yetişirse şöyle olur diye. Lakin bizim konumuzla alakalı olan, özellikle bizim bilmemiz gereken şey, mesbuk imam cemaatle namaz kılarken namazın herhangi bir yerinde gelip sonradan namaza yetişen insana mesbuk deniyor. Neden mesbuk denmiş? Çünkü bazı şeyleri kaçırdığından, bazı şeyler onun önünde geçtiğinden dolayı. Şayet eğer diyelim ki imam namaza durup bir rükünden başka bir rüküne intikal etmeden kişi imama yetişirse bu zaten müdriktir. Öyle değil mi? Yani mesela diyelim imam namaza durdu, kıraati okurken veya kıraati bitirdi, rüküye gitmeden önce şahıs geldi, buna yetişti. Mesela namaza durdu. Bu zaten normal ihram tekbirinin faziletinden mahrum olmuştur. Lakin cemaati tam manasıyla ne yapmıştır? Cemaati tam manasıyla idrak etmiştir hüküm açısından. Lakin eğer diyelim ki ittifakla, buraya kadar olan kısmı ittifakla. Lakin diyelim imam rüküye gitti veyahut da rükudan kalktıktan sonra geldi. Artık o kişi nedir? O kişi, şimdi ihtilafı zikredeceğiz zaten, cemaatin tamamını idrak edememiştir. Veyahut da cumhura göre rükuda yetişirse etmiştir. Ama rükudan sonra yetişirse, mesela imam Semiallahu limen hamid eder kalkar, daha sonra adam namaza gelirse bunun ismi nedir? Bunun ismi mesbuktur. Tabi bu illaki cemaatle olan bir namaz için değil. Yani diyelim normal biri namaz kılıyor. Siz de geldiniz, ona katılmak istediniz. Tek başına kılıyor. Arkasına geçip ona cemaat oldunuz. Onda kendinize imam tayin ettiniz. Mesela o ikinci rekatını kılıyor. Siz daha yeni başladınız. Siz gene ona nispeten nesiniz? Mesbuksunuz. Neden? Çünkü o sizi iki rekat sizden öndedir. Sizi geçmiştir. İşte bizim bu dersimiz, bu dersimizde işleyeceğimiz konu, herhangi bir namaza sonradan iştirak eden insanın yapması gerekenlerle alakalı. Yani en başından namaza katılamamış, daha sonradan namaza katılan insanın hükmüyle alakalı meseleleri bu bapta işleyeceğiz. Demiş ki اَسْسَحِيحُ مِنْ قَوْلَيِّ الْعُلَمَاءِ, alimlerin iki sözünden sahih olanı, اَنَّ الْمَسْبُوقَ لَا يُدْرِكُ صَلَاةَ الْجَمَاعَةِ, mesbuk olan, yani namaza sonradan gelen, cemaat namazını idrak etmez. İlla bi idraki rak'atin. Ancak bir rekatı idrak ederse, cemaat ile namazı o zaman ne yapar? İdrak eder. Fe in edrake akalle min zalike, eğer bundan az bir şeyi idrak ederse, yani bir rekattan azını idrak ederse, lem yekun mudriken lil cemaati. Cemaati idrak etmiş olmaz. Yani cemaate hükmen yetişmiş olmaz. Lakin yedhulu ma'al imami fima edrake. Lakin, yani velev diyelim bir rekattan az kalan bir kısma dahi yetişse, yedhulu ma'al imami fima edrake. İmamı nerede idrak ederse orada imamla beraber namaza dahil olur. Velev imam selam vermeden bir saniye önce bile olsa. Velehu bi niyyatihi ecrul cemaati. Ona bu niyetiyle beraber ne vardır? Cemaat ecri vardır. Kema iza vecedahum kad sallu. Aynı bunun gibi iza vecedahum, onları bulduğu zaman, kad sallu, namaz kılmış olarak bulduğu zaman, namazı bitirmişler. Fe inne lehu bi niyyatihi, ona niyetiyle beraber vardır. Ne vardır? Ecra men salla fi cemaati. Cemaatle beraber namaz kılanın ecri vardır. Kema varadet bihil ahadithu. Nasıl ki bununla hadisler varit olduğu gibi. Yani bu buna dair. Enne men neval hayra. Kim hayrı niyet ederse. Ve lem yetemekken min fi'lihi. Lakin onu yerine getirmekten temekkün bulmazsa, imkan bulmazsa. Kutibe lehu. Onun için yazılır. Mislu ecri men fe'alehu. Onu yapanların ecrinin misli gibi ona ne yapılır? Ona ecir yazılır. Şimdi öyleyse burada biz konumuzu iki kısımda ele alalım. Birinci kısım, şunu birbirinden ayırmamız lazım. Cemaatin faziletini idrak etmekle cemaati idrak etmek birbirinden farklı şeylerdir. Cemaatin faziletini idrak etmekle cemaati idrak etmiş olmak birbirinden farklı şeylerdir. Cemaatin faziletini idrak etmek nedir? Cemaatin fazileti, bir insan nerede olursa olsun, nerede olursa olsun cemaate yetiştiği zaman, velev selam vermeden bir lahza önce dahi olsa, eğer cemaate katılırsa cemaatin faziletinden nasibini almış olur. Hele özellikle cemaate sürekli iştirak eden biri ise, lakin o gün herhangi bir özürden dolayı cemaate katılamamışsa onun zaten ecri sabittir. Yani bir ameli kendini bir amelde müdavim kılan, o ameli sürekli yapan insan bir özürden dolayı o ameli yapamadığında Allah Azze ve Celle lütfundan, rahmetinden o kişiye o amelin ecrini verir. Ama cemaatin neresine yetişirse yetişsin, kişi cemaate iştirak ederse o ecri Allah'ın izniyle ne yapar? Alır. Bu bir yana. Bir de işin hükmü boyutu var. Yani insan nasıl cemaati idrak eder? Cemaati idrak etmek ne demektir? Yani mesela diyelim ki imam 4. rekatı kılıyor. İmam öğle namazının 4. rekatını kılıyor. Ben cemaate yetiştiğim zaman, cemaate geldiğim zaman eğer imamla beraber o son rekatı idrak edebilmişsem, işte o rekat nasıl idrak edilir şimdi onu anlatacağız. Son rekatı idrak edebilmişsem demek ki ben cemaati idrak etmişim. Ondan sonra kaç rekat kılmam gerekir? Ondan sonra 3 rekat kılmam gerekir. Niye? Çünkü onun 4. rekatı benim için nedir? Benim için 1. rekattır. Ben o rekatı idrak etmişim. Demek ki ulemanın yanında kişi cemaati nasıl idrak eder? Kişi cemaati iki şekilde idrak eder. Ulemanın yanında kişi cemaati faziletini değil ha, cemaati ne ile idrak eder? İki şekilde idrak eder. Birinci görüş, zayıf olan görüş, tercih edilmeyen görüş nedir? Kişi cemaatin neresine yetişirse yetişsin, lugat olarak cemaate yetiştiğinden dolayı cemaati idrak etmiştir. Lugat olarak cemaate yetiştiğinden dolayı cemaati ne yapmıştır? Cemaati idrak etmiştir. İkinci görüş, cumhur ulemanın tercih etmiş olduğu ve genelde ümmetin yanında ağırlıkla kabul görmüş olan görüş ise kişinin cemaati idrak edebilmesi için rekatı idrak etmiş olması gerekir. Kişinin cemaati idrak edebilmesi için bir rekatı en az imamla beraber idrak etmiş olması gerekir. Neden? Çünkü Peygamber aleyhissalatu vesselam hadis-i şerifte diyor ki مَنْ اَدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ اَدْرَكَ الصَّلَةَ. Kim bir rekatı idrak ederse namazı ne yapmıştır? Namazı idrak etmiştir. Yani bir rekata yetişen namaza yetişmiştir diyor aleyhissalatu vesselam. Güzel. Peki şimdi burada sorumuz şu olması lazım. Asıl sorumuz. Peki rekat ne ile idrak edilir? Tamam, burayı anladık. Yani cumhur ulemanın yanında muhakkik alimlerin çoğunun tercih ettiği, hadislerin de delalet etmiş olduğu görüş, kim bir rekatı idrak ederse o adam cemaati ve namazı idrak etmiş demektir. Burası tamam. Şimdi ikinci sorumuz geliyor. Rekatın neresinde yetişirsek rekatı idrak etmiş oluruz. Rekatı idrak etmiş olursak bununla beraber namazı veyahut da cemaati de idrak etmiş oluruz. Soruyu anlarsak zaten arkasında anlatacaklarımız da rahatlıkla anlaşılır. Rekatın neresinde yetişirsek o rekatı idrak etmiş oluruz. Ta ki rekatı idrak etmekle beraber cemaati veyahut da namazı da idrak etmiş olalım. Bu konuda işte şimdi burayı anlatacağız inşallah. Burada diyor ki şeyh, وَتُدْرَكُ الرَّكْعَةُ بِإِدْرَاكِ الرُّكُوعِ عَلَى الصَّحِيحِ. وَتُدْرَكُ الرَّكْعَةُ, rekat idrak edilir, rekata yetişilir. bi idrake ruku'i, ruku idrak etmeyle beraber yetiştirir. Ala sahihi, sahih olan görüş üzerine. Li kavlihi sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah aleyhissalatu vesselamın şu sözünden dolayı, men edrake ruku'a fakat edrake rak'ate. Kim rukuyu idrak ederse, kim rukuyu idrak ederse rekatı idrak etmiştir. Kim rukuyu idrak ederse rekatı idrak etmiştir. Ravahu Ebu Davud. Ebu Davud rivayet etti. Evet. Ravahu Ebu Davud. وَلِمَا فِي السَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ أَب۪ي بَكْرَ Ve sahihte varit olan Ebu Bekir hadisinden dolayı قَدْ جَاءَ وَالنَّب۪يُّ فِي الرُّكُوعِ وَقَدْ جَاءَ geldi, yani Ebu Bekir'e geliyor. وَالنَّب۪يُّ فِي الرُّكُوعِ Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ruku halindeyken Ebu Bekir'e geliyor. فَرَكَعَ دُونَ الصَّفِّ Saffa yetişmeden Ebu Bekir'e ruku yapıyor. Yani imam rukuda Ebu Bekir'e caminin kapısından içeriye giriyor. İmamın rukuda olduğunu görünce o da hemen ne yapıyor? O da rukuya varıyor. فَرَكَعَ Sonra tabii ne yapıyor? Burada hadisin tamamını vermemiş. Böyle yaptıktan sonra rukuya doğru yürüyor. Yani Safa dahil olabilmek için mescidin girişinden ruku ediyor ve ruku halinde yürüyor şeyin içine giriyor. Safa dahil oluyor. Tabi Resulullah aleyhissalatu vesselam namaz bittikten sonra diyor ki kimdi o ayak sesini duyduğum? Ebu Bekir diyor bendim ey Allah'ın Resulü. Yani o kapıdan ruku yapıp da gelip safa yetişen kişi bendim diyor. Peygamber aleyhissalatu vesselam da ona diyor ki zâdekallâhu hirsan ve lâ ta'ud. Allah senin hırsını arttırsın. Yani hani bize yetişme konusunda, cemaate katılma konusunda Allah azze ve celle senin hırsını arttırsın. Hayırdaki bu acelen konusunda. Ama ve la ta'ud bir daha dönme. Yani bir daha bu yaptığını yapma diyor Peygamber aleyhissalatu vesselam. Evet. Burada demiş ki وَلَمْ يَأْمُرْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber aleyhissalatu vesselam ona emretmedi بِاِعَادَةِ الرَّكْعَةِ O rükuda yetişmiş olduğu rekatı tekrardan iade etmesini Peygamber aleyhissalatu vesselam ona emretmedi. Fedelle, delalet etti. Delalet eden şey ne? Resulullah aleyhissalatu vesselamın ona tekrardan o rekatı iadeyi emretmemesi. Alel ictizai biha. O rekatın muczi olmasına delalet etti. Yani o rekat yerine gelmiştir. O rekat tamamlamıştır. Buna şey etti, delalet etti. Evet, şimdi burada o zaman biz buradan neyi anlıyoruz? Zaten konuya girişte şeyh dedi ki وَتُدْرَكُ الرَّكْعَةُ بِاِدْرَاكَ الرُّكُوعِ عَلَى الصَّحِيحِ Sahih olan görüşe göre rekat ruku ile idrak edilir. Biz burada anlıyoruz ki demek ki burada farklı bir görüş var. Bu görüş şeyhin tercihidir. Ve sahih olan görüşün de bu olduğunu kabul ediyor ki sahih olan görüşe göre dedi. Öyleyse şimdi biz ne diyeceğiz? Diyeceğiz ki meselemizin asıl noktasına geldik. Yani bizim biraz önce anlattığımız kişi namazı veya cemaati bir rekatı idrak ederse, bir rekata yetişirse kişi cemaate yetişmiş demektir. Şimdi ikinci meselemiz nedir? Bunun üzerine bina edilen mesele. Peki insan rekatı nasıl idrak eder? Yani rekatın neresinde yetişirse kişi rekatı idrak etti olur bunun adı. Bu konuda İslam ümmetinin alimlerin arasında iki tane görüş vardır. Bu konuda alimlerin arasında iki görüş vardır. Birinci görüş, kişi eğer imam rükudan belini kaldırmadan önce ruku halindeyken imama yetişirse kişi o rekatı idrak etmiş demektir. Kişi eğer imam ruku halindeyken rükudan belini kaldırmadan imama yetişirse kişi o rekatı idrak etmiş demektir. Bu birinci görüş. Dört mezhep de dahil olmak üzere cumhur-u ulemanın tercih etmiş olduğu görüş, hatta bazılarının üzerine ittifak nakletmiş oldukları görüş, bu görüş. Bu görüşün üç tane delili var. Bu görüşün üç tane delili var başlık olarak. Birinci delilleri sarihtir. Lakin sıhhatinde ihtilaf vardır. O da nedir? Resulullah aleyhissalatu vesselamın sünenlerde varit olan ki Ebu Davud taki lafzını burada bize verdi. Men edrake ruku'a fakat edrake rak'a. Kim rukuyu idrak ederse muhakkak ki rekatı idrak etmiştir. Kim rukuyu idrak ederse muhakkak ki rekatı idrak etmiştir. Dikkat ederseniz bu delil sarih bir delildir. Yani konuda apaçık bir delildir. Lakin biz daha önce de demiştik ki bir delilin taraflardan birine hüccet olabilmesi için, onunla istidlal yapabilmesi için iki tane şart vardır. Bir, eline almış olduğu delilin sahih olması gerekir. Sahih yani zayıf olmaması gerekir. İki, sarih olması gerekir. Yani konuya delaletinin açık olması gerekir. Burada bu delil her ne kadar sarihse de bu delilin sıhhati konusunda ihtilaf vardır. İkinci görüş sahipleri bu delili sahih bir delil olarak kabul etmemişlerdir. İkinci delilleri ise kitabımızda da geçtiği gibi dedi ki Ebu Bekre yani sahabe mescide geliyor. Peygamber aleyhissalatu vesselam rükudayken arkadan gelip namaza yetişmeye çalışıyor. Rükuya yetişmeye çalışıyor ve saffa girmeden önce ruku yapıyor ve yürüyerek gelip saffa katılıyor. Peygamber aleyhissalatu vesselam namazdan sonra bunu kimin yaptığını soruyor. Ebu Bekre de benim deyince zâdekallâhu hırsan ve lâ ta'ud diyor Peygamber aleyhissalatu vesselam. Allah senin hırsını arttırsın yani hayra koşma noktasında ama bir daha bu fiile dönme diyor. Şimdi bu görüşün sahipleri diyorlar ki Ebu Bekre niye acele etti? Acele etmesinin bir sebebinin olması lazım diyorlar. Demek ki sahabenin yanında mukarrar olan bir şey vardı. O da neydi? O da kim rükuda imamla beraber rükuya yetişirse o rekata yetişmiş oluyor. Ebu Bekre de bunu bildiğinden dolayı gitti rükuda Peygamber aleyhissalatü vesselama yetişmek için ta caminin kapısından ruku yaptı ve o şekilde yürüdü diyorlar. İkincisi diyorlar ki Ebu Bekre böyle yaptı. Peygamber aleyhissalatü vesselam namazın hemen akabinde Ebu Bekre ile konuştu ve Ebu Bekre'ye tekrardan o rekatı iade et. Hani sen bu rekatı bizimle beraber kıldığını zannediyorsun ama sen bu rekatı tekrardan kılman gerekir demedi diyorlar. Öyleyse eğer diyorlar demek ki rukuda ne yapılır? Demek ki rukuya yetişen cemaate yetişir. Hem sahabenin nüfuslarında yani nefislerinde mukarrar olan görüş budur diyorlar. Hem de Resulullah aleyhissalatu vesselam bu görüşü inkar etmemiştir diyorlar. Ayrıca bunu destekleyen işte üçüncü delilleri dediğimiz sahabeden nakiller yapıyorlar. Yani mesela İbni Ömer'den, işte İbni Mes'ud'dan, İbni Abbas'tan vesaire rukuyu idrak edenin rekatı idrak edeceğine dair rivayetleri getiriyorlar. Bir görüş olaraktan, sahabe görüşü olaraktan. İşte kim rukusunu idrak ederse o rekatı idrak etmiştir. Kim rukuya yetişirse yetişmiştir. Kim imam sırtını kaldırmadan gelmişse o rekata ne yapmıştır? O rekata yetişmiştir diye. Şimdi tabi dedi ki bu bir görüş. Öyle mi? İkinci görüş ise özellikle sahabeden Ebu Hureyre'nin, hadis ehlinden İmam Bukhari'nin, ondan sonra İmam Bukhari ile beraber İbn Hazm'ın, işte Takıyüddin Es-Subki'nin, İbn Huzeyme'nin yani büyük hadis imamlarının kabul etmiş olduğu görüş. O da nedir? O da bir insanın rekatı idrak etmesi ancak Fatiha'yı okumasıyla olur demişlerdir. Ancak Fatiha'yı okumasıyla olur. Bundan dolayı demişlerdir ki bir insan imam rukudayken imama yetişirse Fatiha'yı okumadığından dolayı o insanın namazı ne olmamıştır? O insanın namazı sahih değildir demişlerdir. E tabi şimdi bunu söylerken delilleri nedir? Bunu söylerken en birinci delilleri demişlerdir ki bizimle sizin aranızda şurası ittifak noktasıdır. Fatiha namazın rükunlarından bir rükundur. Tamam? Bizimle sizin aranızda tabi İmam Ebu Hanife'nin mezhebini dışarıda bırakarak söylüyorum rahimehullah. Çünkü ona göre Fatiha değil Kur'an okunması gerekir. Fatiha namazın rükunlarından bir rükundur. Niye? Çünkü hem Ubade İbn-i Samit'in yani daha önce de gördüğümüz bütün hadis imamlarının farklı farklı rivayet etmiş olduğu hadiste Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki la salate limen lem yakra bi ummil kitab veya limen lem yakra bi fatihatil kitab. Kitabın anası olan Fatiha'yı okumayanın namazı yoktur diyordu Peygamber aleyhissalatü vesselam. Diyorlar ki bu delil iki grubun da arasında nedir? Müttefak olan bir delildir. Öyle mi? O zaman Fatiha namazın rükunlarındandır. Siz rukuya biri yetiştiğinde imamla beraber o rekatı idrak eder dediğiniz zaman ne yapmış oluyorsunuz? Namazın iki tane rüknünü birden iptal ediyorsunuz. Bunlardan birincisi nedir? Bunlardan birincisi kıyam rüknüdür. İkincisi nedir? İkincisi Fatiha rüknüdür. Siz iki tane rüknü iptal etmiş oldunuz bu görüşünüzle. İki tane rüknü iptal edebilmeniz için rüknü sabit kılan deliller kadar en azından elinizde kuvvetli delil olması lazım demişler. Yani Fatiha'nın namazın rükünlerinden olduğu, kıyamın namazın rükünlerinden olduğu, iki tarafın da kabul etmiş olduğu sabit delillerle, sahih delillerle sabit midir? En kuvvetli delillerle tamam sabittir. Siz diyorlar iki tane rüknü düşürüyorsunuz. Bu iki tane rüknü düşürebilmeniz için aynı oranda kuvvetli deliller olması lazım sizin elinizde. Birinci deliliniz diyorlar sarihtir ama sahih değildir. Yani biz bunu sahih olarak ne yapmıyoruz? Sahih olarak kabul etmiyoruz. İkinci delilinize gelince sahihtir ama sarih değildir. Yani tamam Ebu Bekir hadisi İmam Bukhari rivayet etmiştir. Sahihtir ama konumuzla alakası sarih değildir, açık değildir konuya delileti. Şöyle ki diyorlar bir, Ebu Bekir'in o rekatı kıldığı namazdan saydığına dair ne rivayetten ne rivayetin siyakından elinizde hiçbir delil yoktur. Bu sizin kendi yorumunuzdur. Yani diyorsunuz ki Ebu Bekir'e sırf imama o rekatı idrak edebilmek için bu şekilde bir acelede bulundu diyorsunuz. Bu sizin görüşünüz. Ne konuşmada böyle bir şey geçiyor, ne sahabenin kendisi bunu söylüyor. İki, diyorsunuz ki Ebu Bekir o namazı idrak etti. Yani o rekatı idrak etti. Oysa biz Ebu Bekir'in o rekatı kabul saydığını mı, saymadığını mı biz hiç bilmiyoruz. Buna delalet eden hiçbir şey yok. Bu da sizin yorumunuzdur. Üçüncüsü, İbn Hazm diyor ki, velev böyle olsa bile, Resulullah'ın bir daha bunu yapma dediği bir şeyi nasıl hüccet olarak kabul ediyorsunuz? Yani velev diyelim, sizin dediğiniz gibidir. Ebu Bekir böyle yaptı, geldi namaza dahil oldu. Resulullah diyor ki, زَادَكَ اللّٰهُ حَرْصًا وَلَا تَعُدْ Allah senin hırsını arttırsın, bir daha o şekle dönme diyor. Siz nasıl böyle bir şeyi kendinize delil alırsınız? Resulullah onu nehyetmesine rağmen. Tabi bunlar da diyorlar oradaki nehi farklı bir şeye yöneliktir. Yani o rekatı idrak etme değil de hani yürüyerek safa gelme vesaire buna yöneliktir diyorlar. Üçüncü delilleri de neydi? Sahabe kavliydi değil mi? İşte İbn-i Mesud'dan, İbn-i Ömer'den, İbn-i Abbas'tan vesaire nakletmiş oldukları delildi. Bu taraftakiler diyorlar ki sahabe görüşünün hüccet olması zaten ihtilaflı bir meseledir. Sahabenin görüşü hüccettir diyenler de iki tane temel şart koşmuşlardır. Birincisi sahabenin görüşü nas'a muhalif olmayacak. İkincisi sahabe bir kendi aralarında ihtilaf etmeyecek. Öyle mi? Sahabenin görüşü nas'a muhalif olmayacak. Sahabe kendi arasında ihtilaf etmeyecek. Diyorlar bir, sizin getirdiğiniz deliller bizim yanımızda Fatiha'nın ve kıyamın rükün olduğunu gösteren delillere muhaliftir sahabenin görüşü. İki, sahabe ile Ebu Hureyre kendi arasında ihtilaf etmiştir. Hiç kimsenin görüşü diğerinin görüşüne ne yapılamaz? Hüccet kabul edilemez. Gördüğünüz gibi iki tarafında kendine göre delilleri var. Özellikle de men edrake ruku'a fakat edrake rak'a hadisi. Bu hadisteki ihtilaf da içtihadi bir mesele olduğundan dolayı mevzu ihtilaf içtihadi bir mevzudur. Yani kim derse ki ben, yani ümmetin bu kadar çoğunluk alimi kimi bunda ittifak nakletmiştir. Hatta mesela çoğu fıkıh kitabında bu ihtilaf zikredilmez bile. Yani bu tarafın görüşünü şaz görüş kabul ettikleri için böyle bir görüşü zikretmiyorlar bile. Ondan dolayı nedir? Kim dilerse ben bu kadar alimin ittifak ettiği görüş, demek ki bu men edrake ruku'a fakat edrake rak'a hadisi sahihtir deyip tercih ederse olur. Ama kim de ihtiyatı tercih ederse, derse ki yok ben Fatiha'nın rükniyetini düşüren kuvvetli bir delil göremiyorum. Ondan dolayı Fatiha'yı idrak etmesem rekatı da idrak etmem ki yani ihtiyaten veyahut da insanın kendine tercih etmiş olduğu görüş bu olabilir. Ama mevzu dediğimiz gibi ihtilaflı bir mevzudur. Evet, inşallah mesele anlaşılmıştır. İnşallah. فَاِنْ اَدْرَكَ الْاِمَامَ رَاكِعًا Şayet imamı rukuda idrak ederse فَاِنَّهُ يُكَبِّرُ تَكْبِيرَةَ الْاِحْرَامِ قَائِمًا فَاِنَّهُ o يُكَبِّرُ تَكْبِيرَةَ الْاِحْرَامِ İhram tekbiriyle tekbir getirir قَائِمًا ayaktayken ثُمَّ يَرْكَعُ sonra ruku eder مَعَهُ onunla beraber بِتَكْبِيرَةٍ ثَانِيَةٍ ikinci bir tekbirle de ruku eder هَذَا هُوَ الْاَفْضَلُ bu efdal olandır. Yani efdal olan nedir? Kişi diyelim geldi, imam rukuda ve inanıyor ki rukuda imama yetişirse o rekatı idrak edecek. buna inanıyor diyelim. Geldi, yetişti. İmama geldi, yetişti. Diyor ki, bir ayaktayken ihram tekbirini getirecek, Allahu Ekber diyecek. Öyle mi? Bu nedir ihram tekbiri, namaza giriş tekbiri? İki, bir de rukuya gitmek için ne getirecek? Bir de rukuya gitmek için tekbir getirecek. هَذَا هُوَ الْاَفْضَلُ Bu efdal olandır diyor. وَاِنْ اِقْتَصَرَ عَلَى تَكْبِيرَةِ الْاِحْرَامِ Şayet ihram tekbiriyle yetinirse اَجْزَأَتْهُ عَنْ تَكْبِيرَةِ الرُّكُوعِ اَجْزَأَتْهُ Onu icza eder عَنْ تَكْبِيرَةِ الرُّكُوعِ Ruku tekbirine karşı ona yeterli gelir. Yani ihram tekbirini tek getirse ihram tekbiri ruku tekbirini yerine geçer. فَتَكْبِيرَةُ الْاِحْرَامِ ihram tekbiri لَابُدَّ مِنَ الْاِتْيَانِ بِهَا وَهُوَ قَائِمٌ لَابُدَّ gereklidir مِنَ الْاِتْيَانِ بِهَا Onu yapmak, onu yerine getirmek وَهُوَ قَائِمٌ Ve o ayaktadır. Yani ayaktayken bunu yapması gerekir. وَأَمَّا تَكْبِيرَةُ الرُّكُوعِ Ama ruku tekbirine gelince مِنَ الْاَفْضَلِ Efdal olandandır nedir? الْاِتْيَانُ بِهَا بَعْدَهَا Ondan sonra yani ihram tekbirinden sonra onu yapmaktır. Şimdi hatırlarsanız biz namazın rükunlarını anlatırken ne demiştik? Demiştik namazın rükunlarından bir tanesi de nedir? İhram tekbirini getirmektir. Yani kişinin namaza girmeye niyetlendiğinde Allahu Ekber diyerekten namaza girmesidir. Öyle mi? Öyle. Niye? Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bu konuda neyi vardı? Hadisi vardı. Değil mi? Miftahuha tuhur ve tahrimuha ettekbir ve tahliluha etteslim. Namazın anahtarı tuhurdur yani temizliktir. Namazın onu insana şey yapan, içine sokan, başlatan şey tekbirdir. Onu bitiren, ondan insanı kurtaran şey de nedir? Selamdır diyordu Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Allahu Ekber deyip namaza girmesidir. Şimdi düşünün adam geldi, diyelim ki. Mesela çoğu insanın namazda yaptığı hatalardan bir tanesi de budur. Yani namazda yapılan en belirgin hatalardan bir tanesi budur. Nedir? Çünkü insanların çoğu şuna inanıyorlar. İnsan cumhur ulemanın görüşünü kabul ediyorlar. Rukuda imama yetişirse rekatı idrak etmiştir diyor adam. Ve namaza girer girmez yani mesela saffa girer girmez Allahu Ekber diyor şeye rukuya gidiyor. Ama rukuya giderken bu Allahu Ekber dediği tekbiri şey olarak alıyor. Yani rukuya giderken hani sanki önceden kıyama durmuş kıyamdan rukuya gidiyormuş gibi bu tekbiri alıyor. Tabi bu da nedir? Bu namaz maalesef ne olmuş olur? Bir rükünü ihlal edilmiş olan, batıl olan bir namaz olmuş olur. Tabii eğer kişi mesela bilmiyor olabilir bu meseleyi, öğrenmesi gerekir. Ondan dolayı nedir? Ondan dolayı özellikle bu ihram tekbirinin getirilmesi gerekir. Daha sonra da nedir? Daha sonra da rükuya giderken ki o hani intikal tekbiri dediğimiz bir rükünden başka bir rüküne geçerken yaptığımız ve intikal yani nakl olma tekbiri dediğimiz tekbiri getirmesi efdal olandır. Ama burada mühim olan nokta o ihram tekbirinin yerine getirilmesi. وَإِذَا وَجَدَ الْمَسْبُوقُ الْإِمَامَ عَلَى اَيِّ حَالٍ مِنَ الصَّلَاةِ دَخَلَ مَعَهُ وَإِذَا وَجَدَ الْمَسْبُوقُ Mesbuk olan yani sonradan yetişen bulursa el-imame imamı ala ayyi halin hangi hal üzerine bulursa minas salati namazda hangi hal üzerine bulursa dakhala ma'ahu onunla beraber namaza gider li hadisi Ebu Hureyre ve gayri Ebu Hureyre ve başkasına rivayet etmiş olduğu hadislerden dolayı o da nedir idha ji'tum ila salati namaza geldiğiniz zaman ve nahnu sucudun ve biz secdede olursak fescudu secde edin ve la ta'udduha şey'en onu bir şeye saymayın ama yani secde edin ama o secdenizi ne yapmayın? O secdenizi bir şeye saymayın diyor. Şimdi burada ne vardır? Burada şöyle bir durum vardır. Yukarıda biz bir şey anlattık hatırlıyorsanız. Dedi ki bakın burada dikkat edilmesi lazım. Cemaati idrak etmekle yani onun cemaatin bir rekatını idrak etmekle cemaatin faziletini idrak etmek birbirinden farklı şeylerdir. Cemaati idrak etmekle cemaatin faziletini idrak etmek birbirinden farklı şeylerdir. Bunun delili nedir? İşte bunun delili budur. Alimler diyorlar ki eğer insan cemaatin faziletini bir rekatı idrak etmeden de idrak edemiyor olmuş olsaydı Peygamberimiz cemaate nerede yetişirseniz cemaate uyun diye emretmezdi ümmetine. Öyle mi? Mesela başka bir sahih hadiste ne diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam? Namaza geldiğiniz zaman, namaza koştuğunuz zaman üzerinizde vakar olsun koşmayın. Öyle mi? Üzerinizde vakar olsun koşmayın. Ve neyi idrak ederseniz kılın, neyi kaçırırsanız da onu ne yapın? Onu tamamlayın. Yani nerede idrak ederseniz Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor, onu ne yapın? Onu kılın. Yine bu hadiste olduğu gibi imamı hangi hal üzerinde bulursa kişi, imamı orada katılması lazım. Böyle teşehhütten bir iki selamdan bir iki saniye önce olsa bile. Ha, burada alimler ne demişler? Şunu demişler. Demek ki demişler, her ne kadar insan rekatı idrak edemediğinde cemaati hükmen idrak edemiyorsa da, imam selam verdikten sonra tamamını kılması gerekiyorsa da, ama demek ki fazileti idrak edebiliyorsun ki Resulullah aleyhissalatü vesselam sana nerede olursa olsun gel cemaate mutlaka ne yap, gel cemaate mutlaka katıl demiştir. Evet. فَإِذَا سَلَّمَ الْاِمَامُ اَتَّسْلِيمَةَ الثَّانِيَةَ İmam ikinci selamı verdiği zaman قَامَ الْمَسْبُوقُ Mesbuk olan kalkar لِيَأْتِيَ بِمَا فَاتَهُ مِنَ الصَّلَاتِ Kendisinin kaçırdığı, kendisinden geçen namazları yerine getirmek için وَلَا يَقُومُ Kalkmaz قَبْلَ تَسْلِيمَةِ الثَّانِيَةِ İkinci selamdan önce de ne yapmaz? Oturduğu yerden kalkmaz. Evet. İkinci selamdan önce de oturduğu yerden kalkmaz. Şimdi hatırlarsanız biz namazın rükünlerini anlatırken demiştik ki namazda sünnet olan iki selam vermektir ama farz olan, rükün olan tek bir selamdır. Öyle mi? Niye bunu söylemiştik? Çünkü Resulullah aleyhissalatu vesselam Hazreti Ayşe annemizin ve başka sahabelerin rivayet etmiş olduğu hadiste ki Müslim'de geçiyordu. Tek selamla yetinmiştir. Yani bir selam vermiştir ve bir selamla ne yapmıştır? Bir selamla yetinmiştir. İkinci selamı vermediğine göre ha demek ki gerekli olan, önce biz şimdi şunu biliyoruz. Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan neyi öğrendik? مِفْتَاحُهَا الطُّهُورُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ Namazın anahtarı temizlik. Namazı insana haram kılan, yani dış şeylerden, dış şeyleri ona haram kılan tekbir, onu namaza sokan ve onu bitiren şey tahlilde teslimdir. Tamam, teslim namazın gereklerindendir. Bunu anladık. Selam. Ama bu defa Resulullah'ın fiili kendi sözünü ne yapıyor? Kendi sözünü açıklıyor. Sahabeler bize naklediyorlar ki aleyhissalatu vesselam sadece bir selam ile yetinmiş. Biz anlıyoruz ki rükün olan, gerekli olan tek nedir? Tek bir tane selamdır. İkinci selam değildir. Öyleyse İmam birinci selamı verdikten sonra namazdan çıkmıştır. İmam birinci selamı verdikten sonra namazdan çıkmıştır. Ve onun ile mesbuk arasında, yani namaza sonradan katılan arasındaki bağ kopmuştur. Mesbuk ayağa kalkıp namazın kalan kısmını tamamlayabilir. Ama efdal olan, imamın tam namazdan çıktığının göstergesi olan iki selamı vermesini ne yapmaktır? Beklemektir. Şayet mesbuk olan, yani sonradan katılan ikinci selamı beklemeden birinci selamın akabinde kalkarsa bu onun namazına ne yapmaz? Zarar vermez. Çünkü birinci selamla onunla imam arasındaki bağ kopmuştur. Ama bekler, imam ikinci selamı verdikten sonra ayağa kalkarsa bu en efdal, en etem olandır. En tamam olan nedir? En tamam olan budur. وَمَا أَدْرَكَ الْمَسْبُوقُ مَعَ اِمَامِهِ فَهُوَ أَوَّلُ صَلَاتِهِ عَلَى الْقَوْلِ الصَّحِيحِ وَمَا أَدْرَكَ الْمَسْبُوقُ مَسْبُوق idrak وَمَا أَدْرَكَ الْمَسْبُوقُ mesbukun idrak ettiği مَعَ اِمَامِهِ imamıyla beraber idrak ettiği فَهُوَ أَوَّلُ صَلَاتِهِ o namazının ilk başıdır عَلَى الْقَوْلِ الصَّحِيحِ sahih olan kavle göre وَمَا يَأْتِي بِهِ بَعْدَ سَلَامِ الْاِمَامِ وَمَا يَأْتِي بِهِ getir, yani yaptıktan yaptığında بَعْدَ سَلَامِ الْاِمَامِ imamın selamından sonra yaptıkları ise هُوَ آخِرُهَا onun namazının sonudur لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَسَّلَامُ Peygamber aleyhissalatu vesselamın şu sözünden dolayı وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّ yani kaçırdığınızı tamamlayınız وَهُوَ رِوَايَةُ الْجُمْهُورِ o cumhurun rivayetidir لِلْحَدِيثِ hadis için cumhurun rivayetidir وَاِتْمَامُ الشَّيْءِ bir şeyi tamamlamak لَا يَأْتِي gelmiyor illa ba'de taqaddumi evvelihi ancak başı geçtikten sonra geliyor. Yani eğer Resulullah tamamlayın demişse demek ki başını yapmışsın ki kalan kısmını tamamlıyorsun. Öyle mi? Tamamlama lafzı ancak buna kullanılır. وَرِوَايَةُ وَمَا فَاتَكُمْ فَقْدُوا yani bir rivayete de böyle gelmiş. Neyi sizden geçerse kılamadığınızı فَقْدُوا kaza ediniz. Lafzı لَا تُخَالِفُ رِوَايَةَ فَاَتِمُّ فَاَتِمُّ rivayetine muhalefet etmez. لِأَنَّ الْقَضَاءَ çünkü kaza kelimesi يُرَادُ بِهِ الْفِعْلُ onunla kast edilen şey nedir? Onunla kast edilen şey fiildir. لِقَوْلِهِ تَعَالَى Allah Azze ve Celle'nin sözünden dolayı فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ Namaz bittiği zaman. Bak burada kada kelimesi ne manasına kullanılmış? Yapılmayan bir şeyi tekrardan yapmak manasına değil. Burada kastedilen mana nedir? Namaz bittiği zaman, son bulduğu zaman. Ve kavluhu teala ve Allah azze ve celle'nin şu sözü: Fe iza kadaytum menasikakum. Siz hac menasiklerinizi bitirdiğiniz zaman. Burada yine kada kelimesi nedir? Bu manada feyuhmelu kavluhu, bu sözü taşınır, yani şu anlam yüklenir. Fekdu alel edai vel feragi. Eda etmek ve ondan boşalmak, yani onu bitirmek manasına kullanılır. Vallahu a'lem. Allah azze ve celle en iyi bilendir. Şimdi bu mesele nedir? Bu mesele şudur. Bu mesele nedir? Bu mesele şudur. Şimdi Peygamber aleyhissalatu vesselam bir hadis-i şerifte, bir daha önce de söyledik ya, Peygamber aleyhissalatu vesselam diyor ki اِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ وَاِذَا سَمِعْتُمُ الْاِقَامَةَ فَمْشُوا اِلَى الصَّلَاةِ وَعَلَيْكُمْ بِالسَّك۪ينَةِ وَالْوَقَارِ. Namazı işittiğiniz zaman ne yapınız? Bu hadis İmam Bukhari'de ve Müslim'de geçiyor. Namazı işittiğiniz zaman namaza geliniz ve sizin üzerinize sekinet ve vakar vardır. وَلَا تُسْرِعُوا. Acele ne yapmayınız? Acele etmeyiniz. Yani hani şimdi diyelim ki bir yerde ezan okununca biz de bu ezanı duyduğumuzda ne yaparız? Hani ya ihram tekbirinin faziletine yetişmek için ya imamla beraber rekatı idrak etmek için doğal tabiat olarak insan acele eder. Öyle mi? Resulullah aleyhissalatu vesselam bunu yasaklıyor. Diyor ki اِذَا سَمِعْتُمُ الْاِقَامَةَ فَمْشُوا اِلَى الصَّلَاتِ وَعَلَيْكُمْ بِالسَّك۪ينَةِ وَالْوَقَارِ. Bazı rivayetlerde diyor وَلَا تُسْرِعُوا. Acele etmeyiniz, sizin üzerinizde sekinet ve vakar olsun. Sizin üzerinizde sekinet ve vakar olsun. Niye? Çünkü acele ile gelip namaza koşturan adam, hızlı koşturup namaza gelen adam, insan acele ettiği zaman değil mi? Nefes alışverişi hızlanıyor, insan yoruluyor vesaire. Namazın asıl vaciplerinden biri olan huşu ve namaza hazırlık noktasında buna münafidir. Öyle mi? Yani gaye tamam, namazın başına yetişmek güzeldir, ihram tekbirini idrak etmek güzeldir, rekatı idrak etmek güzeldir ama bunları yapacağız diye bu defa namazın ruhu olan kişinin ubudiyeti, yani kulluğunu hissetmiş olduğu o huşuyu terk etmesine ne yoktur? Gerek yoktur. Huşu bunlardan daha tekillidir. Huşunun fazileti, namazın özünü yaşama, bu ihram tekbirinden de rekatı idrak etmekten de nedir? Daha faziletlidir. Öyleyse Resulullah aleyhissalatu vesselam ne yapıyor? Bu koşuşturmayı yasaklıyor. Bir de Allah azze ve celle'nin huzuruna çıkacaksın. Allah azze ve celle'nin huzuruna çıkarken koşturmanın neyi yoktur? Koşturmanın anlamı yoktur. Ve aleykum bis sekineti vel vakar. Senin üzerinde sekinet, yani sakinlik ve vakar olsun. Ağırbaşlılık olsun diyor. Ve ma fatakum, neyi kaçırırsanız, ve ma edraktum fesallu diyor. Neyi idrak ederseniz imamla beraber onu kılın. Ve ma fatakum, kaçırdıklarınızı ise ne yapınız? فَاَتِمُّوا, onu tamamlayınız diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. İşte bazı rivayetlerde فَقْدُوا diyor. Yani onu ne yapınız? Onu kaza ediniz. Yani idrak ettiğinizi kılınız, kaçırdıklarınızı da ne yapınız? Kaza ediniz. Şimdi buradaki ihtilaf nereden gelmiş? Buradaki ihtilaf lafızdan gelmiş. فَاَتِمُّوا lafzını alan alimler, فَاَتِمُّوا lafzını alan alimler ki bu azınlıktır maalesef alimlerin arasında ama racih olan görüş de budur. Fe'etimmu lafzını alanlar demişler ki kişi imama nerede yetişirse imama yetiştiği yer onun namazının başıdır. Namazı imamla beraber bitirdikten sonra kalan kısmını tamamlar. Yani mesela diyelim, örnek veriyorum. Ben geldim 3. rekatın başında imama yetiştim. 3'ü imamla kıldım, bir de 4'ü kıldım. Öyle mi? Bu benim için kaçıncı rekatlardır? 1. ve 2. rekatlardır. İmam selam verdikten sonra kaç rekat kılmam lazım benim? 2 rekat kılmam lazım. Öyle değil mi? Ben kaçı kılacağım imam selam verdikten sonra? 3 ve 4. rekat kılacağım. Güzel. Fekdu lafzını alan alimler ise demişler ki hayır, bir şeyi kaza etmek demek ne demektir? Yani sen daha önce başını kaçırdığın bir şeyi daha sonradan ne yapıyorsun? Daha sonradan yerine getiriyorsun. Mesela diyelim ki biz ne diyoruz? İşte sabah namazını diyelim kaza etmek mesela. Kullanım olarak da. Sabah namazda uykuda kalmıştır adam. Daha sonra kalktığında kılınca buna ne diyor? Kaza diyor. Gerçi bu kullanım yanlıştır. Daha önce de söyledik. Yani asıl o nedir? O edadır ve kaza değildir. Tamam. Peki ne diyorlar bunlar? Diyorlar ki sen imamla diyelim ki aynı 3. rekata yetiştin mi? Kıldığın 2 rekat nedir? 3 ve 4. rekattır senin için. İmam bitirdikten sonra kıldığın o 2 rekat nedir? 1 ve 2. rekattır. İmam bitirdikten sonra kılmış olduğun o rekat nedir? 1 ve nedir? 2. rekattır diyorlar. Şimdi önce bu şeyi bir çürütelim. فَاَتِمُّ lafzı cumhurun hadis için seçmiş olduğu lafızdır. فَاَتِمُّ lafzı yani metin yönünden tercih edilen lafız hangisidir? فَاَتِمُّ lafzıdır. Tamam. İkincisi ise فَقْدُوا lafzı فَاَتِمُّ ile çelişen bir lafız değildir. Çünkü فَقْدُوا kelimesi, kada kelimesi her ne kadar sonradan şöyle bir mana yüklenmişse de kaçırılan bir şeyin ya zamanında yapılmayan bir şeyin sonradan yerine getirilmesine kaza denmişse ama kitabın ve sünnetin kullanımında fekdu kelimesi bu manada kullanılmıyor. Mesela Allah azze ve celle diyor ki feiza burada olduğu gibi feiza kudiyeti salatu fenteşiru fil ard. Yani namaz bittiği zaman yeryüzüne ne yapın? Dağılın. Yine Bakara suresinde feiza kadaytum menasikakum. Siz hac ibadetlerinizi ne yaptığınız zaman hac ibadetlerinizi bitirdiğiniz zaman Allah'ı zikrediniz diyor mesela Allah Azze ve Celle. Öyleyse nedir? Öyleyse kada kelimesi normalde ne manasında kullanılıyor? Bir şeyi bitirmek yani etimu lafzıyla aynı manada kullanılıyor. Tamamlamak, bitirmek, onu etmek, onu yerine getirmek manasında kullanılıyor. Şimdi diyeceksiniz ki bu ihtilafın semeresi nedir? Yani tamam bir ihtilaf edilmiş, biz de bu ihtilafı zikrettik. İhtilafı zikrettikten sonra işte bir görüşü de bu ihtilafın içerisinde ne yaptık? İhtilafın içerisinde bir görüşü de tercih ettik. Ama yani bunda şey nedir? Hani bizim semere dediğimiz bu ihtilafın üzerine bina edilen şey nedir? Şudur. Şudur. Mesela biz dedik ki fe'etimmu lafzını alanlar kimdir? Cumhur değildir maalesef. Mesela İmam Şafii'nin mezhebinde fe'etimmu lafzına göre amel edilir. Şudur. Mesela diyelim ki ilk namazın birinci rekatında birinci rekatını diğer rekatlardan ayıran şeyler nelerdir? Mesela misal diyelim ki birinci rekatı ikinci rekattan veya üç dördüncü rekattan ayıran özellikler nelerdir? Bir, birinci rekatta ne yapıyoruz? Birinci rekatta istiftah duasını okuyoruz. Öyle değil mi? Ya Sübhaneke veyahut da işte veccehtu vecihiye veyahut da işte Allahümme ba'id beyni ve beyne hataya. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan varit olan istiftah duası dediğimiz duaları okuyoruz. Öyle mi? Yine cumhur ulemanın görüşüne göre birinci rekatta أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُلِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ diyoruz. Ama iki, üçüncü rekatlarda, dördüncü rekatlarda ne yapmıyoruz? Dördüncü rekatlarda bunu yapmıyoruz. Öyle mi? Bak ne oldu? Ayrıldı. E peki bir ve iki, üç ve dörtten ayıran özellikler nelerdir? Mesela diyelim ki biz birinci ve ikinci rekatta kıraati uzun tutuyoruz. Öyle mi? Ama 3 ve 4. rekatta sünnet olaraktan kıraati ne yapmıyoruz? Uzun tutmuyoruz. 1 ve 2. rekatta Fatiha'nın akabine bir sure okumak tekitli bir sünnetken 3 ve 4. rekatta Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bazen yapmıştır. Bazen ne yapmamıştır? Bazen yapmamıştır. Yine 1. rekatla 2. rekatı birbirinden ayıran fark nedir mesela? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam 1. rekatı 2. rekata göre ne yapmıştır? Daha uzun tutmuştur. Ebu Katade'nin hadisini ne yapmıştık? İşlemiştik değil mi? وَكَانَ يُتِيلُ الرَّكْعَةَ الْعُولَى Peygamber Aleyhisselatü Vesselam 1. rekatı ne yapardı? 1. rekatı uzatırdı diyordu. Şimdi güzel. Bakın, ihtilafın semeresi nerede biliyor musunuz? İmamla beraber yetiştiği yer namazının başıdır. İmam bitirdikten sonra devam ettiği kısım ise namazının kalan kısmıdır diyenlere göre mesela siz 3. rekatta geldiyseniz 3 ve 4'ü imamla kıldınız ya o sizin için 1 ve 2'dir. Öyle mi? Öyleyse imam bitirdikten sonraki kılacağınız 2 rekat nedir? 3 ve 4'tür. İstiftah yok. Şey yok. Auzu billahi mineşşeytanirracim yok. Mesela misal bu görüşe göre. Ondan sonra tekitli sünnet değil. Fatiha'dan sonra bir sure okumak da istersen okursun, istersen okumazsın. Kıldığın 1 ve 2. rekata göre daha kısa tutman nedir? Daha kısa tutmandır mesela sünnet olan vesaire. Öyle mi? Ama cumhurun tercih etmiş olduğu görüşe göre yani fekdu görüşü var ya imamla yetiştiğin yer senin namazının sonudur. Senin imamdan sonra kıldığın namazının başıdır. Şimdi buna göre uyarlayalım. 3. rekatta imama yetiştiğimizi düşünelim. Kılmış olduğumuz 3 nedir? 3 ve 4'tür. Öyle mi? Biz imamdan sonra neyi kılacağız normalde? Birinci görüşe göre 3 ve 4'ü kılarken bu görüşe göre kaza ediyoruz ya başını kılıyoruz. 1 ve 2. rekatı kılacağız. Öyleyse istiftah da yapabiliriz, avuzu besmele de çekebiliriz öyle mi? Kıraatimizi uzun da tutabiliriz. Tekitli bir sünnettir şey okumak, onun akabine vesaire. Anlaşıldı? Hatta imam bitirdikten sonra kılacağımız 2 rekatı İmamla kıldığımız o iki rekattan daha uzun tutmamız nedir? Sünnettir. Çünkü biz şu an kendimize bir ve ikinci rekatı kılıyoruz. İnşallah burada ne olmuştur? Bu ihtilafın semeresi de güzel bir şekilde anlaşılmıştır. Umuyorum. Evet. Şimdi burada duralım inşallah. Ve dersimizin kalan kısmına da yarından itibaren devam edelim. Allah izin verirse. وَآخِرُ دَعْوَانَا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ